Jogaim azt mondtam. Nagyon lefogsz te engemet. Na, úgy képzeld el, hogy én itt vagyok te neked, és hogy én majd az életed végéig fogok téged szolgálni, vagy én nem tudom, mit gondolsz. Már én parancsoltál, de egy állatnak, mint egy kutyának. Folyton, hogy parancsol lesz, na? Tehát mások örökölni a Lidiát? Vagy mi a fel? Meg kell törekedni a másfaj indiát is. Másfaj indiát még az örökkel, nem? Nem, más. Más idő, máskor programi. Hát gyere már, ha megírom, jól szabál, faszáj, nem csináljuk, hát mikor lesz egy kész minden, nem már. Mutat, hogy írt az. Ott van, váltja belőle. Itt az olló. Nekünk van, már teszek erre a kanyomának? Nekünk van ilyen zsákot, nem a kanyomának. Mi? Hát nekünk van hát. Nem kettünk van, hogy megjön össze máskor vele. Hát dehogy is. Na, én össze kell erre mindig beállapítok. Úgy szeretem, mint a másik. Majd felvesznek. Reméltem már hétfőn telefonálnak. Ott van. Ugyan nem nehéz abszolút. Tudod, mi nem nehéz? Ha magyar tanítok, van tankönyv is. Sima tankönyvet meg the best kenelte, de nem fog mi saját kezdve írdogálni semmit se. Szkenel meg copy paste. Ezt összekötötted rendesen? Ezt így. Ezt kiszakítottad itt ki? Majd meg ki volt majd kicsit ki. Valószínű, hogy ki volt, hogy már egy jár van mosva. Meg nyitom, most akkor nézem, hogy teszed be. És felveszek. Megmoshatom? Kevelem már, rosszabb is, nem? Én már megállítani, hogy igen, most állítani, sokat folytod abban, hogy állítsa. Na, még kezdtél el, hogy állítsa. Jó a telefon, nem? Nem tudom, hát most nálam van. van? Mi bajod vannak? Az, hogy mindig valami mondja, hogy nyomja még valamit, tudom írni a patok. Kapcsoljam be? Vagy te is így beszéltél az énimet, vagy nem kapcsolom azt a furvasatot vele. Jó, mondja ki, jó, ki kell ezt kapcsolni. Mindjárt, mindjárt, hát nekem nem mindjárt, hanem rögtön. Jöttem vissza mosni most. Jó van, most már gyere, hát már én régiség még mosom miatt idejét. Neked az nem számít, csak hogy idején tudsz zavarkos. Táplálkozni is kell. Jó, hát. Gyere már, a szerintem, mert a hülye telefonodat. Mutattam, mi az interneten, nem tudtam? Nem tudtam. Te vetted meg. Mindegy, te meg te találtad egy ízből, de minek nyomod az, hogy az a kijelzők még a záróba. Másik is. Látod, bemennek a maskát. De másik is mindig lezárta magát. Az az én innen. És amikor nem zárta magát le? Vagy akkor véletlenül elnyomtál, hogy akit szóljon, akkor eszett az összes pénzedet? Nem. Ez az, hogy az ő munka. Mondtam, leállítottam már ott a vizet? Ne. Kapcsolva, készen jó. Nem tudom, hogy a kapcsolat. Szenvedek. Na lássi a vízbe, marom arcú. Melyik rohámad? Be lássi. Na, szia édesapám, édesanyám! Beszélgetni vele. Erőtes van, amit magadat meg. Jé, most eszik? Aha, tetszik neki legalább? Hála Istennek akkor. Thank you. Gracias. megfejteni a meggyet? Nem! Átmosod! És akkor majd aztán mindjárt bőszacskózom. Vagy valamelyik sem fagyúnak, hogyha nem tudom, hogy ő csinál. Majd még látom. Maradok a nem tudjuk nem is szárulni hova? Lehetett a vízba a kis macskán, ne fogj közben. Hát mi a fokú nyengedted a belemény? Én nem bőtött ki oda a vizet a múlva. Meg kell szállítanom, hogy szállít róla. Mi a fené nem így jártál, de hol ki? Felapálva. Ilyen fügyéket csinálhatok. Bemegtem. Megment a vérbe. Ilyen témát a kurva mégyet valamelyre, hagyd vigyom meg csinálni, amit még kell. Itt baszogatod a macskát. Hány ízi mossa még át? Még egyből. Akkor kiterez tisztában Készen vagy, csak át kell rakni, az már kész. Nyugodt vagy, de szeretném csokrokat is. Na, én is készen vagy. Na, nem fúj. Tartja, hogy elvégezik a tízetet. Na, ne azt mondd el, hogy csinálj, hogy feltétlenül is akkor. Hát akarnak én is csinálni csokrokat. Ne kell bajnod fel ember itt a nászakot. De mennyi? Hát a vizet akarom minni. Már szedjed ki belőle. Igen, hogy mondom, szedj ki belőle, hogy a vizet kiöntsem, és átvigyem a virágokra, akkor áll ismétek. Ne, bementem egy. Egy szedjed. Tessék. Gondolsz-e magadról? Semmi. Abszolút, hát de én szépen mondtam, hogy hamarabb menjél. Nem, még így, meg úgy, meg ahogy. Háromszor kaptak kéred el vizet. mondom, hogy több ízbi, mert nem mossad át, bazd meg, hogy figyelsz arra, amit én mondom. Nem mosom el benneket, nagy. Hát nem, kiszeded a vízbe, azt beviszed. Hát szépen ugattam még az előbb. Thank you. Beállítottad? Nem. Hát azért tönkretetted az összes virágot, ami ott volt. Nem. Az anyjában jó folytat, hát szépen megkérdeztelek, te vadbarom. Kurva életbe bele, hát ennyire hülye vagy, gyereke? Hát nem igaz, hogy normális vagy. Nem állítottad le, te rohadék, mi? Aztán meg a jó anyját, hát megkérdezve, hogy fiam leállított? Le! Most állítottad, de mi? még itt mosas vagy, akkor most mindenki fel. Mi a faszom, hogy csináltak a kívánok? érdekel? Hát van még, hát mit érdekel engem, hanem ez mekkora macska. Legkevésbé se zavar. Nem látod, mennyi dugom van még. Más dugás van kéne. Nagyon nem kell semmi. Igen, a szemek között nem ilyen valami. De minden nem állt, hogy nincs, hogy a tudat látni, hogy nem tudom, hogy legalább, hogy a tévétnek a legalább. Igen, bazd meg, mit akarsz itt? Hát te vedd csak mindegyiket tudom, amit te vagy itt te. Hát nem mondta senki, hogy itt egy barbajon. Sütjére! Thank you. De én elkezdett dolgozni, akkor te neked kell beadnod az orvosságot. Hát te itt nem vagy, reggel itt nem vagy. Délben nem vagy, délvíz, hogy ki lehet neki tenni, amit megtisztelni. Nem olyan gyagya, hogy nincs ide bevenni. Elég okos öreg anyádban. Nem volna ilyen okos, akkor nem használni ki bennéket. Meg van betegedve tisztára. Ja, azért én kapát, gyilván meg azért csinálja, hogy nincs neki hangja, barom arcú. Na, szia! Jó vagy? Én még csinálok csoportokat és párat, nyugodtak csörgök. Hogy érted? Hívattad valamikor, csak látom, hogy fény. Látod, hogy nem csörg. Annyira hülyeségeket csinálsz már rajta, hogy nem csörög sem. Úgy, ahogy van. Jöjjj fel a világra, gyere. Hol van a lámpák? Még egy kis... Mi a csodák? Hol a lámpák? Mindjárt mi a macskája. Nem fel, hogy az hajtom már szalad, mint a mesz. Hunalámpad, add majd a D-óra, várjak! Na így. Jó, ment a szemed belőtt? Már nyert, hogy az ember szemébe világ. Nem világítottam. Ott a telefonom a... Ott. Azt nem csörög. Menjje megcsörgetem. Nyávog a kis... Kell adni szalámit mindegyiknek. Yeah.